poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 5 czerwca, jest 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jutro będą potrzebne parasole, są ostrzeżenia przed burzami z gradem. Jakie są priorytety programowe rządu? O tym mówił w Trójce nowy wicepremier Jacek Sasin. Mieszkańcy Izraela pożegnali pierwszą damę. Jutro trzeba będzie uważać nie tylko na wysokie temperatury. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla prawie całego kraju. Upału i ulew należy się spodziewać w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, lubuskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. Burze z gradem, ale przy niższej temperaturze pojawią się w województwie warmińsko-mazurskim i podlaskim, a burze bez gradu w województwie mazowieckim, świętokrzyskim, lubelskim, małopolskim, podkarpackim, śląskim i opolskim. W piątek i sobotę upał i burze utrzymają się w centrum i na wschodzie Polski. Nowy wicepremier w rządzie Mateusza Morawieckiego, Jacek Sasin, zapowiedział w Trójce, że do końca kadencji zrealizowane będą jeszcze 2 z 5 postulatów z tzw. piątki PiS. Jacek Sasin mówił, że będą to projekty podatkowe. Jeden dotyczy obniżenia podatku PIT dla wszystkich pracujących w pierwszej stawce podatkowej z 18% na 17%, a drugi mówiący o zerowej stawce dla osób pracujących, którzy nie skończyli 26 lat. Ale to nie tylko. 2 duże projekty w tej chwili są przedmiotem prac rządu. To jest tak zwana ustawa antylichwiarska i duża nowelizacja, właściwie na nowo napisane prawo zamówień publicznych. To prawo dosyć skomplikowane, niejasne w wielu miejscach. To będzie ułatwienie, duże ułatwienie dla przedsiębiorców. Wicepremier odniósł się też do obietnicy 500+ dla niepełnosprawnych. Pracujemy nad tym, nie potrafię zagwarantować, czy jeszcze będzie to w tym roku, w budżecie tegorocznym, czy dopiero od nowego roku, ale na pewno te pieniądze do niepełnosprawnych popłyną, mówił w Trójce Jacek Sasin. Teraz w tym serwisie sprawdzamy, co eksperci i kierowcy mówią o nadchodzących zmianach w prawie. Licencja na przewozy, taksometr przynajmniej w formie aplikacji i odpowiedzialność finansowa dla pośredników. Te wcześniej przyjęte przez parlament zmiany, nazwane potocznie Lex Uber, podpisał niedawno prezydent, mają one regulować działalność takich firm jak Uber czy Bolt. Przez ostatnie dni robiłem parę zdjęć takich właśnie zdarzeń. Marcin Onderski, autor bloga Niebezpieczne podróże z przewozem. Gdzie naprawdę czerwone światło oni traktują jako po prostu tylko informację, że no mógłbyś się zatrzymać, ale nie musisz i to tak jest. Najgorszą sytuacją jest to, że uciekają z tych miejsc wypadków, zostawiając pasażerów. W momencie, kiedy zamawiam takiego lub innego kierowcę, zazwyczaj o tym nie myślę. Michał Pośnik, pasażer korzystający z prywatnych przewozów. Natomiast faktem jest, że rzeczywiście, jak gdzieś tam się naczytałem o różnych takich sytuacjach, gdzie doszło do jakiejś kolizji, wypadku, jeszcze ten kierowca uciekł, no to gdzieś tam jakaś żarówka mi się zapala z tyłu głowy. Jeżeli te przepisy będą odpowiednio egzekwowane... Dominik Gajewski, radca prawny Konfederacji Lewiatan. Wówczas będzie zapewnione bezpieczeństwo przewozu osób. Będzie jednolity wymóg, który będzie polegał na tym, że pośrednik w przewozie osób będzie musiał posługiwać się kierowcami, którzy posiadają licencję. Nowe przepisy mają wejść w życie od początku przyszłego roku. I na koniec jeszcze informacje z zagranicy. Setki Izraelczyków pożegnały w Jerozolimie zmarłą wczoraj żonę prezydenta kraju. Pierwsza dama Izraela spoczęła na cmentarzu w Jerozolimie. Trumna z ciałem Nehamy Rywilin została wystawiona na widok publiczny na jednym z placów w Jerozolimie. Setki osób oddały tam hołd zmarłej żonie izraelskiego prezydenta. Pierwsza dama spoczęła na cmentarzu na górze Herzla, jednym z najważniejszych miejsc związanych ze współczesną historią Izraela. Prezydent kraju Reuven Rywlin dziękował w czasie uroczystości wszystkim Izraelczykom za szacunek, którym darzyli jego żonę. Pierwsza dama Izraela pochodziła z rodziny ukraińskich Żydów, którzy do Izraela przyjechali po II wojnie światowej. Studiowała biologię, zoologię, ale także historię sztuki, której była znaną koneserką. Pracowała na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie, a na emeryturę przeszła 12 lat temu. Nehama Rywlin od wielu lat cierpiała na chorobę płuc. Ostatnie 4 miesiące spędziła w szpitalu, czekając na dawcę organu. Zmarła na dzień przed 74. urodzinami w wyniku komplikacji po operacji. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Nehama Rywlin była drugą żoną prezydenta Izraela. Para miała 3 dzieci oraz prawnuki. Media podkreślały, że nie angażowała się w polityczne spory i stroniła od życia w luksusie. Często można ją było spotkać robiącą zakupy na targu w Jerozolimie. To był serwis Trójki. Teraz czas na sport. Mateusz Fusiarz. Co zrobić, żeby otrząsnąć się po porażce? Najlepiej szybko wygrać kolejne spotkanie. I to właśnie zrobiły Polki. Po wczorajszej dość bolesnej porażce z Serbią dziś spisały się już znacznie lepiej. W Court League pokonały Belgijki. Łatwo nie było, bo gospodynie drugiego turnieju Ligi Narodów w każdym secie stawiały opór. Niemniej skończyło się ostatecznie na 3-1, a mecz biało-czerwone zakończyły dość imponującym monster blokiem. Jutro Polki czeka jeszcze mecz z Rosjankami. Jeśli chodzi o piłkę, to poważne granie reprezentacyjne rozpoczęło się w Porto, ale rozpoczęło się nie eliminacjami Euro 2020, a turniejem Final Four Ligi Narodów. Pierwsze starcie półfinałowe, Portugalia-Szwajcaria. Wynik 3-1. I proszę zgadnąć, kto zdobył wszystkie bramki dla gospodarzy. Oczywiście CR7. Ten sam, który w fazie grupowej powiedział, że grać nie będzie, bo musi odpowiednio po zmianie klubu zaklimatyzować się w Juventusie. Ale kiedy Portugalia gra o tytuły, to Ronaldo chce grać i jak widać jest nieoceniony. A co się tyczy Cristiano, to oprócz wielkiej radości po awansie do finału, towarzyszy mu jeszcze ulga. Oskarżenie o gwałt wobec niego zostało wycofane. Informacji jednak, czy doszło do zawarcia porozumienia finansowego, nie podano. I co oczywiste, pewnie nigdy jej nie poznamy. Co innego w tenisie? Wszystkich półfinalistów French Open w końcu będziemy musieli poznać. Miało się to stać dzisiaj, ale Paryż tonął w deszczu. I z tego powodu odwołano wszystkie zaplanowane mecze, m.in. 4 ćwierćfinały w singlu, po 2 kobiece i męskie. Na kortach Rolanda Garrosa taka sytuacja to nie pierwszyzna. 3 lata temu też przerywano turniej. W koszykówce przed nami czwartek pełen emocji w finałach. W NBA 3 mecz pomiędzy Golden State Warriors a Toronto Raptors, a w Energa Basket Lidze 4 mecz polskiego cukru Toruń z Anwilem Włocławek. Silny skrzydłowy mistrza Polski Szymon Szewczyk nie myśli jedynie o finale, a także o przyszłości koszykówki w Polsce. Dlatego dołączył do zarządu nowo powstałego Związku Zawodowego Koszykarzy. Jest ten krok nasz milowy, jak gdyby w polskiej koszykówce. To jest coś naprawdę bardzo ważnego, nie tylko z aspektu dla mnie, bo ja to wsparłem nie myśląc już o swojej karierze, bo ja tak naprawdę zanim ten związek zacznie funkcjonować tak jakbyśmy chcieli, to już zakończę najprawdopodobniej karierę, ale dla tych innych przyszłych pokoleń. Wsparłem to właśnie po to, żeby było lepiej polskim koszykarzom, koszykarkom, tym ludziom, którzy są z tą koszykówką związani, bo Polak w Polsce powinien być szanowany. Przewodniczącym Związku Zawodowego Koszykarzy został Marcin Gortat. Znów o sporcie jutro po 7:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mówiliśmy o pogodzie na jutro, to jeszcze słów parę o tym, co czeka nas przez najbliższe godziny w kotlinach górskich. Trzeba uważać, bo miejscami utworzy się mgła ograniczająca widzialność do kilkuset metrów. Poza tym dość ciepło, od 10 do 11 stopni na Podhalu i w kotlinach sudeckich, od 13 do 15 na wschodzie i południu, od 16 do 19 na pozostałym obszarze. Wiatr słaby i umiarkowany, trzeba uważać, bo już teraz może przelotnie padać. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Southern Avenue. Pięcioro młodych muzyków ze stolicy Soul Bluesa z Memphis, Tennessee. In time we'll find a way and we'll see the day. Jedyny ich koncert w Polsce. W najbliższy czwartek transmitować będziemy w audycji pierwszy odcień bluesa. Tuż po 22. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Dobry wieczór Państwu, późna pora. No jutro proszę nie zapomnieć o tym koncercie, bo zapowiada się fantastycznie, a późna pora, na której się znowu spotykamy, sprzyja wspólnemu słuchaniu płyt i do tego Państwa przez najbliższą niecałą godzinę namawiam. Wspólnie z Państwem płyt słuchać będą dzisiaj Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. Zachęcam Państwa także do aktywności mailowej piotr.baron@polskieradio.pl. No i bardzo proszę, byśmy nie zapominali o takich płytach. Płyta zatytułowana Neon Highway Blues. Gary Hoey jest jej autorem, a jeśli zaprasza do nagrania jeszcze kolegów, to płyta jest godna naszego zainteresowania. Jak mi się wydaje, utwór w sam raz do programu Trzy wymiary gitary. No ale jak Państwo słyszeli i jak się dowiedzieliśmy z tego utworu, utwór o takim wydźwięku nie za bardzo optymistycznym, bo jego bohater niezależnie od tego, co zrobi, zawsze będzie źle. Utwór jest zatytułowany Damned If I Do. No i w tym utworze jedna z gitar należała do znanego Państwu gitarzysty, który nazywa się Lance Lopez. Na tej płycie zresztą jeszcze Gary Huey doprowadził do współpracy z Ericiem Galesem i też to brzmi fenomenalnie, ale ten utwór już Państwo znają. No i Josh Smith także pojawia się na tym krążku zatytułowanym Neon Highway Blues. A ten mój początkowy apel, byśmy nie zapominali o tej płycie, był skierowany głównie do mówiącego te słowa, czyli do mnie. Bo prawdę mówiąc zapomniałem trochę o tym krążku, który ukazał się wcale nie tak dawno, a znalazłem go w stercie, olbrzymiej stercie płyt odłożonych gdzieś na bok. Dlatego kiedy dziś zobaczyłem Neon Highway Blues, pomyślałem, że zaczniemy od tego dziś nasze spotkanie w trzech wymiarach gitary. Za chwilę mówić będziemy o nowym otwarciu. Proszę pozostać przy radioodbiornikach, bo to będą bardzo ciekawe informacje i to tyle jeszcze ciekawsze, że będą dotyczyły jazzu, a o jazzie mówię raczej mało, przyznaję się ze skruchą. A teraz chciałbym zaproponować w trzech wymiarach gitary kolejne zgrupowanie przed spotkaniem z Markiem Knopflerem. Szykujmy się, bo ja od czasu do czasu dostaję od Państwa listy, w których relacjonują Państwo swój pobyt na koncertach gdzieś w Europie. No i wszędzie tam towarzyszą tym opisom takie sformułowania jak fantastyczny, genialny, rewelacyjny, polecam, koniecznie trzeba na tym koncercie być. No to dziś przypomnijmy sobie jeden z utworów Marka, z płyty, którą bardzo lubię. Płyta jest zatytułowana Privateering i oczywiście wielu moich kolegów i ja sam tak mówię, że najbardziej takim rock'n'rollowym numerem na tej płycie jest Corned Beef City. Ale dzisiaj chciałem zaproponować co innego i niech to będzie utwór trzeci zatytułowany Don't Forget Your Hat. Rain. You better get down to the station if you wanna catch that train soon. I guess that's it. Hey, hey, don't forget your hat. got a ways to go before you get to be a man. So I guess that's it. Po tym, jak się głębiej zastanowiłem i jeszcze raz posłuchałem tego utworu, to jest jednak chyba dla mnie najładniejszy utwór na tej płycie, a gdyby komuś z Państwa, podobnie jak mnie, odpowiadał taki Mark Knopfler, ta płyta jest zatytułowana Privateering, a utwór, tytuł łatwo zapamiętać, Don't Forget Your Hat. Nie sądzę, byśmy usłyszeli takiego Knopflera na koncertach w Polsce, no ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w trzech wymiarach gitary sięgać po takie utwory. Teraz sięgamy po odrobinę jazzu i mamy gościa, z tego powodu bardzo się cieszę. Jacek Sylwin, dyrektor artystyczny klubu Akwarium, jazz klubu Akwarium. I właściwie to jest cudowne, że kiedy się mówi Akwarium, to już nie trzeba niczego tłumaczyć, bo jak Polska długa i szeroka, wszyscy wiedzą, jaki to klub, co się tam działo i jak ważny dla polskiej muzyki jazzowej, jakie ważne jest to miejsce. Jacek Sylwin jest Państwa gościem. Jacku, czy ja dobrze myślę, że to nowe otwarcie? Tak, dobry wieczór przede wszystkim. Tak, jest to jakby kolejne otwarcie, ale rzeczywiście bardzo nowe, w nowym wymiarze. W tym samym miejscu, jeśli chodzi o tą przeprowadzkę podstawową parę lat temu, bo jeśli pamiętamy dobrze, właśnie tradycja sięga klubu Akwarium, który otworzyliśmy, brałem w tym udział swego czasu, w 1977 roku i to było na Emili Plater, naprzeciwko sali kongresowej. No oczywiście tradycja jest niebywała, wtedy środowisko marzyło o tym, walczyliśmy o to długo i rzeczywiście był to pierwszy właściwie w Polsce prawdziwy jazzowy klub, w którym występowała cała czołówka polska i nie tylko. Nie mówiąc o tym, że przede wszystkim było to fantastyczne miejsce, jeśli pamiętasz, bo po każdym koncercie Jazz Jamboree, który wtedy odbywał się w sali kongresowej, wszyscy lądowali w Akwarium, tak jest. Sięgamy oczywiście do tych tradycji i no, mogę powiedzieć, że rzeczywiście będzie to z prawdziwego zdarzenia, takie mamy w każdym razie ambicje, nawiązania do tradycji i będzie to po prostu klub jazzowy, środowiskowy, ale nie tylko jazz tam będzie gościł. Nie tylko jazz. Będą też, nazwijmy to, wszystkie pokrewne kierunki. związane z jazzem i też nie tylko, bo istota tego klubu, czyli klubu Akwarium na skwerze Hoovera na krakowskim Przedmieściu, polega na tym, że już mamy wyznaczone poszczególne dni dla wydarzeń czysto jazzowych i inne dni, które będą już mniej jazzowe, czasami bardziej rozrywkowe, ale także na tyle ambitne, że będziemy chcieli pokazywać również spektakle teatralne w pewnym sensie, kameralne, oczywiście związane w dużym stopniu z muzyką. Chcemy robić różnego typu konkursy, nie mówiąc o warsztatach, także spotkaniach różnego typu, oczywiście głównie związanych z muzyką. Czyli spróbuję sobie to poukładać teraz w głowie, bo jestem bardzo zadowolony z tego, co mówisz, bo to znaczy, że w tym klubie, w którym zawsze wspominałeś o tym, że tam była niesłychana atmosfera i tam zawsze było dobre powietrze. Tak. Tam zawsze było dużo tlenu, tam zawsze można było oddychać. W związku z tym rozumiem, że nie będzie takich sztywnych granic między gatunkami muzycznymi i że być może nawet tacy ludzie jak ja odnajdą tam dla siebie odrobinę bluesa. Tak. Na pewno będziemy organizować wieczory związane z bluesem i także już mamy pomysł na koncerty rockowe Unplugged. Nie jest to właśnie wielka sala, ale na tyle dobra i też ją dostosowujemy akustycznie, żeby właśnie można było tam robić tego typu koncerty. Ty jako dyrektor artystyczny klubu Akwarium, ja jako człowiek mówiący do mikrofonu, wiemy o tym, że w tej chwili, w latach 2000, no i w XXI wieku takim magnesem przyciągającym do miejsc, gdzie gra muzyka, są gwiazdy, ale mnie się wydaje, że taki klub jak Akwarium musi spoglądać w przyszłość i kreować nowe gwiazdy. To znaczy, musi tam być miejsce dla młodości. Dla młodych, tak, tak. Całkowicie masz rację i rzeczywiście no ja zwracam szczególną uwagę właśnie na młodych i na młodych, utalentowanych muzyków. I w związku z tym mogę zapowiedzieć od razu taką fajną wiadomość, że jutro, czyli podczas otwarcia, które generalnie rozpoczynamy od godziny 17. Jeśli ktokolwiek był na skwerze Hoovera, to wie, że klub Akwarium ma dwa poziomy. Czyli poziom ten podstawowy z ogródkiem, z kaskadą wodną, ale salę koncertową w podziemiu. W związku z tym rozpoczynamy jutro około 5:00 właśnie na górze. I tam będzie tak zwany jam session band, czyli powołaliśmy do życia jakby składy właśnie związane z młodymi muzykami. I na górze od godziny 17 będzie jam session band, a z kolei o godzinie 18 oficjalnie otworzymy w sali koncertowej koncertem inauguracyjnym całą to otwarcie, o którym my mówimy. No i tam wystąpi z jednej strony wielka gwiazda, czyli Andrzej Jagodziński Trio ze swoimi dwoma wspaniałymi muzykami, czyli Czesiem Małym Bartkowskim i Adamem Cegielskim. Natomiast też poważną postacią będzie powołany do życia Akwarium Band. I Akwarium Band jest złożony z wybitnie utalentowanych w tej chwili młodych muzyków jazzowych. I to jest właśnie ten akcent, który będziemy próbowali rozwijać. Czyli bardzo bym chciał, żeby i będę zapraszał, i tu już zapraszam wszystkich młodych muzyków jazzowych do tego, żeby przychodzili do nas do Akwarium i grali. Zamierzamy robić dżemy i jutro też jest zaplanowany po podstawowym inauguracyjnym koncercie. Mam nadzieję, że wielu muzyków przyniesie instrumenty i będziemy, że tak powiem, dżemować. Natomiast jeszcze chcę jedną rzecz dodać, taką konkretną. Mianowicie wieczory jazzowe planujemy w poniedziałki i we środy w każdym tygodniu. Nie powiem w tej chwili, ponieważ jutro otwieramy, że od razu zaczniemy w przyszłym tygodniu, bo mamy plany oczywiście, ale to będziemy ogłaszać sukcesywnie i na naszych stronach klubowych i także tu w Trójce. Także dziękuję serdecznie. Właśnie chciałem powiedzieć, że ja też mam taki plan, żebyśmy się od czasu do czasu spotykali, tak. A ja w ten sposób spłacę dług wobec muzyki jazzowej. I jednocześnie będziemy zachęcać młodych ludzi do tego, aby do was przychodzili i żeby tam odbywały się fantastyczne koncerty, czego wam w imieniu całej Trójki życzę. Jacek Sylwin, dyrektor artystyczny Akwarium, był państwa gościem. Dziękuję. I ja również. Bardzo dziękuję i zapraszam serdecznie. Wydaje mi się, że być może będzie tak, że kiedyś w Akwarium pojawi się Pat Metheny. To się bardzo cieszę, że od czasu do czasu w trzech wymiarach gitary mówić będziemy także o muzyce jazzowej. A jeszcze, bo dużo tych wiadomości dzisiaj było w związku z Akwarium. Jeszcze na odchodne dyrektor artystyczny wspomniał o tym, że po dużych wydarzeniach koncertowych w Warszawie artyści będą zapraszani do Akwarium i tam z udziałem publiczności będzie się odbywało jam session. I to wszystko brzmi atrakcyjnie i te wszystkie atrakcyjne informacje będziemy Państwu oczywiście przekazywać. A korzystając z takiego nastroju, chciałbym jeszcze powiedzieć o koncercie, na którym ostatnio byłem i którym się zachwyciłem bezgranicznie. Bo wczoraj nie było okazji, bo wczoraj prezentowaliśmy w Trójce muzykę z 1989 roku. A ten koncert, o którym myślę i o którym chcę Państwu powiedzieć, to jest koncert Chrisa Botiego. Był na trasie koncertowej w Polsce. Liczę na tych z Państwa, którzy byli na choćby jednym koncercie, na Państwa wrażenia z tych koncertów, bo tak jak powiedziałem, jestem oszalały z zachwytu nad muzykami, nie tylko nad Chrisem, bo cały zespół, który przyjechał do Polski na trasę koncertową, to grupa absolutnie wybitnych muzyków i każdy z nich mógłby być solistą. Na Chrisa spotkałem po raz pierwszy po 17 latach. No i jest jeszcze lepszy. Jest jeszcze bardziej dojrzały. Jeszcze cudowniej gra na trąbce i takie doświadczenie kolejne z koncertu jest takie, że nigdy się nie spodziewałem, że tak cudownie może brzmieć dialog między trąbką jazzową a skrzypcami. A ci z Państwa, którzy byli na koncertach Chrisa Botiego, o tym się dobitnie i wyraźnie przekonali. Chris Botti, ja myślę, że to nie jest jego ostatnia wizyta w naszym kraju, dlatego że w kulisach Sopockiego Amfiteatru mieliśmy okazję przez 4 minuty porozmawiać i wydaje mi się, że to nie było udawane, jest zachwycony pobytem w Polsce i jak Państwo wiedzą, to była jego kolejna wizyta nad Wisłą i moim zdaniem nie ostatnia. Kończę przedługą wypowiedź o Chrisie, ale chciałem mu poświęcić chwilę, dlatego że jest artystą wybitnym i towarzyszy nam w Trójce od kilkunastu lat. Nie mam oczywiście zarejestrowanych utworów z tej trasy koncertowej w Polsce, ale mam zarejestrowaną na płycie pod tytułem This is Chris Botti wersję koncertową. Tutaj wystąpi wraz z nim Catherine McPhee, ale Chris za chwilę o tym powie. Come on, Boston, help me in welcoming Miss Catherine McPhee. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I've tried so not to give in. I've said to myself this affair will never go so try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of the warning voice that comes in night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, little fool? Yeah. sake of having you near, in spite of the warning voice that comes in the night and repeats and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Oh, use your mentality. Wake up to reality. Every time that I do, just the thought of you makes me stop just before I begin. 'Cause I got you under my skin. Absolutne mistrzostwo świata. Chris Botti już po koncertach w Polsce z nadzieją na to, że jeszcze powróci. A tutaj w standardzie I've Got You Under My Skin wystąpiła razem z nim Catherine McPhee. I Catherine wypełniła jeszcze jeden obowiązkowy punkt naszych spotkań w trzech wymiarach gitary, mianowicie śpiewające cudownie kobiety. A teraz wracamy do rock'n'rollowych gitar. Bardzo się ucieszyłem z korespondencji Państwa po ostatnim wydaniu Trzech Wymiarów, dlatego że spodobała się Państwu płyta i powrót zespołu Stray Cats. Nic to dziwnego, Brian Zetze i jego koledzy w doskonałej formie, a poza tym płyta nagrywana w taki sposób, jaki słuchacze Trzech Wymiarów Gitary lubią najbardziej. Czyli po prostu zebrali się koledzy, usiedli i nawet nie poczuli, że nagrywają płytę. Włączyli wzmacniacze, podłączyli do niej gitary, mikrofony i powstała znakomita płyta zatytułowana 40, bo właśnie kończą 40 lat, myślę o zespole The Stray Cats. No to dzisiaj posłuchajmy utworu Rock It Off. I got love if you want it. I got love if you want it. Stray Cats na 40 urodziny, płyta zatytułowana 40. Nie ukrywam, że lubię tę płytę. W związku z tym, że nie kłamiemy, to muszę powiedzieć, że odtwarzamy zawsze z płyt. I w związku z tym czasem zdarza się tak, że zamiast utworu drugiego z płyty odtwarzamy utwór trzeci i tak się stało w tym wypadku. Utwór zatytułowany I've Got Love If You Want It, a na utwór zatytułowany Rugged Off jeszcze przyjdzie czas, obiecuję Państwu. Dziękuję za korespondencję i Państwa późnonocną aktywność, a w związku z tym, że wiem, że część z Państwa dziś spędza czas z radioodbiornikiem w plenerze, bo otrzymałem pozdrowienia tarasowe i pozdrowienia ogrodowe i w związku z tym, że stworzyła się taka tarasowa atmosfera, to jeszcze sięgnijmy po radio lampowe. Też nowa płyta. Ian Gillan and the Javelins. And if you hear somebody knocking on your door, if you see somebody crawling across the floor, baby, it'll be me. I'll be looking for you. And if you see somebody climbing up a telegraph pole, if you're finding you love me, she's a blow, baby, it'll be me. Ian Gillan and the Javelins, czyli formacja i koledzy Iana z czasów przed zespołem Deep Purple i ukazała się właśnie płyta i na tej płycie znajdą Państwo takie utwory z radia lampowego. Kto lubi, proszę dobrać do swojej kolekcji płytowej. Obiecałem Państwu i sobie, że przed tegoroczną edycją Rawy Blues poznamy nieco więcej utworów Daniela Castro i jego zespołu. Zatem teraz Daniel Castro Band. me, brother. A good loving woman's hard to find. Listen to me, brother. A good loving woman's hard to find. When you find a good loving woman, never be more satisfied. No i ładnie. Daniel Castro Band w tym roku w spotku na tegorocznej edycji Rawy Blues. Mało już mam czasu na mówienie, w związku z tym krótko powiem, że Kristen Ingram, Kingfish, już dzisiaj się nie pojawi, ale za to teraz pojawi się jego kumpel muzyczny, który nazywa się Cab Mo. my heart. Well, well, Angelina, baby, baby, won't you please come home? Well, sweet Angelina, baby, won't you please come home? You know my heart is aching, and all my dreams have gone. That's right, baby. Jest zdobą każdego studia i każdej sali koncertowej. Cab Mo. Dzisiaj w solowym wykonaniu Angeliny. Nie chcę już powtarzać tego, że ta mała godzinka to trochę za mało, by wspomnieć o wszystkim. Przecież nie powiedziałem ani słowa o koncercie Cigarettes After Sex, a taki odbył się we Wrocławiu, ale dzięki Państwu wiem, że było rewelacyjnie. Nie powiedziałem ani słowa o Gliwicach, gdzie odbył się mocny koncert zespołu Slayer. I też wiem od Państwa, że było nieźle. Na zakończenie chciałbym jeszcze zwrócić do płyty, od której zaczęliśmy, Gary Howe, płyta Neon Highway Blues, i to będzie na zakończenie utwór tytułowy, przy którym świetnie się jedzie samochodem. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski, Piotr Baron, dziękujemy Państwu bardzo i życzymy dobrej nocy. To promocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie? Trójka i Stowarzyszenie Autorów ZAIX zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu na oryginalny dramat radiowy Nasłuchiwanie. Tym razem tematem jest gościnność. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka.